Acum spururea și în veci vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă și la ce-a înviat din mort, Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunii preacurate Maicii tale, ale Sfinților slăvitul Sfântul Lăudatelor Apostol, ale Sfântului Sfinți Părintele nostru Ioan, cură de aur, Patriarh Constantinopolului, ale Sfântului Ierar Grigore Anisiei, ceea ce din prunul dânsa cura până săvârșim, ale Sfântului Ierar Bichere Mărturisitorul, la Sfinților și Dreptul Dumnezeieșor, Părinții Ioachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască, ne ca un bun de oameni viitori. Iubiților credincioși, v-aș propune să facem un itinerariu, o călătorie printre paginile Sfintei Scripturi, ajungând și ocupând-ne cu predilecție de Sfânta Evanghelie de astăzi, apoi comparând cu vremurile contemporane pe care le simțim apăsat, pe care le trăim noi înșine. Am văzut că Mântuitorul a binevoit a se boteza în Iordan de la Ioan. Cu rânduială dumnezeiască, pentru că cu mulți ani înainte de a se boteza a fost propovăduit botezul Mântuitorului. A fost prorocit însuși Ioan Botezătorul ca fiind glasul celui ce strigă în pustie. Fiind fiul al pustiei, striga în pustiul inimilor evreilor, în pustiul sufletesc al lor. Striga, pocăiți-vă, așa cum a strigat și Mântuitorul în finalul Sfintei Evangheliei de astăzi. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Însă nu mulți l-au ascultat și de aceea ajungem la vremea trăită de noi să vedem câți îl mai ascultă astăzi. Am văzut că Ioan Botezătorul nu întâmplător l-a botezat în apă, ci pentru a sfinți una din cele patru stihii care au constituiesc lumea, universul. Și în râul Iordan, pentru că spunea prorocul David, ce este ție, Iordane, că te-ai întors înapoi, că ai săltat dealul ca berbecii. Și tot în Iordan, cu mulți ani înainte, Neema sirianul s-a vindecat de lepră, scăldându-se de 7 ori la indicația prorocului Isaia. Și tot în Iordan s-a cufundat lesvedea pe care era semnat ca tot cel ce se naște din femeie să meargă în pântecele iadului, acel pact, acea înșelăciune între diavol și Adam. Și de aceea Mântuitorul a venit ca să zdrobească acest zapis și să salveze neamul omenesc din robia în care se afla. Am văzut că la botez s-a întregit Sfânta Treime prin venirea Sfântului Duh în chip de porumbel, așa cum odinioară la potopul lui Noe porumbelul vestea liniștea, vestea sfârșitul mâniei lui Dumnezeu și începerea unei noi vieți. Am văzut că botezul este ușa prin care se intră în creștinism. Și această ușă, dacă nu este larg deschisă pentru a primi în inimile noastre pe Dumnezeu, nu vine Dumnezeu. Deci botezul, deși s-ar face corect după canoanele apostolice, putem să pătăm haina imaculată a Sfântului Botez prin faptele noastre. Botezul, dacă nu este făcut după canoanele Sfinților Apostoli, nu este valabil. Mai mult decât atâta, preotul se caterisește. Pentru că am discutat de bobotează cum că numai preotul sau episcopul poate să vârși Sfântul Botez, numai în caz de nevoie, oricine, dar dacă pruncul trăiește, se reface botezul de către preot. Spun canoanele de la sinoadele ecumenice și mai ales canonul 47 apostolic, că cine săvârșește a doua oară botezul să se caterisească. Canonul 48 spune cine nu săvârșește cele trei cufundări în numele Sfintei Treimi să se caterisească. Iar canonul 50 apostolic spune de așișterea care săvârșește o singură cufundare sau care repetă cele trei cufundări să se caterisească. Aș vrea să lămurim pe scurt, deși s-a mai făcut în alte rânduri, totuși trebuie repetat ca să se împământenească în memoria noastră, că noi nu repetăm botezul cum suntem învinuiți, ci spălăm necurățiile altora. Dacă alții nu au făcut cele trei cufundări în numele Sfintei Treimi, noi trebuie să le facem. Deci acela care nu are aceste trei cufundări nu este botezat. El nu a intrat în creștinism, nu s-a renăscut din apă și din Duh, așa cum spune Mântuitorul. Că spune Mântuitorul, cine se va boteza numele Sfintei Treimi, acela se va mântui, iar cine nu, se va osândi. Deci în numele Sfintei Treimi trebuie noi să ne botezăm. Și apoi trebuie să păstrăm curată taina Sfântului Botez. Însă pentru că oameni suntem și suntem supuși greșelii, pasibili de a greși oricând, există altă taină a pocăinței. De aceea spune Mântuitorul, pocăiți-vă, pentru că noi putem greși, dar de o valoare egală cu botezul este Sfânta Spovedanie. Prin spovedanie, așadar, ne spălăm din nou de păcate și devenim iarăși vase curate în care se poate sălășlui Duhul Sfânt. Și de aceea, noi trebuie mereu să ne spovedim, că această taină însuși Mântuitorul a instituit-o prin cuvântul pocăiți-vă. Apoi Sfântul Ioan Botezătorul și Sfântul Apostol Iacob a spus, mărturisiți-vă păcatele unii altora. Această taină a spovedaniei nu au unele confesiuni religioase, heterodoxe sau pseudo-ortodoxe, care sunt aproximativ ortodoxe. Acele care spun, susțin că păstrează canoanele, dar le calcă în picioare de fapt. Am văzut că apa botezului a fost cu mult timp profețită, când în Mera s-a aruncat un lemn de către Moise și s-a îndulcit apa și s-a adăpat poporul evreiesc, fiind însetat, fiind în pustiu, fugit de robia egipteană. Am văzut că era o scăldătoare a Siloamului pe nume Vitezda, care avea 5 foișoare și acolo erau adunați mulți orbi, șchiopi, neputincioși care așteptau pe un înger al Domnului să vină o dată pe an și să tulbure apa. Acolo se vindeca unul singur care intra primul după tulburarea apei. Iată că prin apa baptismală, prin apa din Sfânta Cădelniță se spală păcatul, strămoșește și se vindecă omul sufletește. Acolo se vindeca trupește. Și știm că acel paralitic care aștepta să fie băgat în scăldătoare, a fost vindecat de Mântuitorul cu mână tare și cu braț înalt, din pronie divină, fără a fi scăldat în apă. Văzându-se astfel că este soarele dreptății, Mesia cel mult așteptat, persoana Sfintei Treimi, Dumnezeu însuși. Acea apă curăța trupește, dar iată că a adus Dumnezeu apa botezului care spală sufletește. De aceea o numim noi naștere duhovnicească, că spune Mântuitorul, cine nu se va naște din apă și din Duh, nu va vedea împărăția lui Dumnezeu. Iată dar ce trebuie noi să ținem cu tărie, cu sfințenie, de ce să ne lepădăm și cu cine să ne unim. Să ne unim cu Hristos și să credem Lui ca unui împărat și Dumnezeu. Spune Ioan Botezătorul undeva că mai înainte de mine a fost cel pe care eu îl botez și căreia nu-i sunt vrenii să-i dezleg cureaua încălțămintelor lui. De ce spune că mai înainte de mine a fost? Dacă el era omenește mai mare cu 6 luni ca Mântuitorul Hristos. I-a cunoscut dumnezeirea, Sfinției sale. De aceea a spus că mai înainte de mine a fost, că din veac este Mântuitorul și pusul vreme doar întrupat din pururea Fecioara Maria. Este din tată fără de mamă din veac și din mamă fără de tată pusul vreme. Atunci când Elisabeta, mama Sfântului Ioan Botezătorul, merge la verișoara ei, Fecioara Maria, când se îmbrățișează, spune Sfânta Evanghelie că pruncul saltă în pântecele ei și vestește, după ce tăinuise 5 luni, că va naște prunc, deși fiind la senectute, fiind trecută în vârstă, trecându-i ceasul biologic. Îi vestește că va naște pe Ioan Botezătorul, că numele lui i s-a profețit de către Arhanghelul Gabriel, poruncindu-i mamei sale Elisabeta și tatălui său Zaharia ca să îi se pună acest nume. Deci spun dogmatiștii că acea săltare în pântecele Elisabetei ar fi binecuvântarea pe care a luat-o Ioan Botezătorul de la Mântuitorul pentru a propovădui Evanghelia Mântuirii. A bătut metanie către învățătorul său iubit pe care l-a urmat întru totul, urmându-i, adică învățăturile sale mesianice, că l-a cunoscut pe Dumnezeu din faptul că morții înviau, orbii vedeau prin atingerea mâinii Mântuitorului și șchiopii umblau. L-a cunoscut din fapte și nu i-a mai trebuit altă mărturie. Iată dar că Fiul Pustiei tuna cu voce puternică în urechile surde ale evreilor. Nu mulți l-au ascultat, ci cei care l-au ascultat, aceia s-au mântuit. Ne îndeamnă Mântuitorul a avea credință cât un grăunte de muștar și așa vom câștiga împărăția lui Dumnezeu, pentru că numai botezul nu poate mântui fără credință și fără fapte. Și așa cum aluatul în trei măsuri de făină dospește, așa credința mută și munții, cum spune Mântuitorul. Că de vom avea credință cât un grăunte de muștar, mari minuni vom face. De aceea Sfinții au făcut nenumărate minuni, adeverindu-se cuvântul evanghelic. În Sfânta Evanghelie de astăzi, la începutul ei, am văzut cum Mântuitorul s-a retras din mulțime, auzind de crudul Irod, mergând în Galileea ca să propovăduiască Evanghelia la toată zidirea. A propovăduit Evanghelia și ne-a dat nouă pildă ca să fugim din calea vrăjmașilor. Nu s-a temut el de Irod, care îl închisese mai înainte pe Ioan și tăiase capul în temniță, ci ne-a dat nouă pildă, că așa a făcut încă din pruncie, fugind în Egipt cu mama lui Fecioara Maria și cu tutorele său Iosif, logodnicul Fecioarei. A fugit de mânia crudului împărat. Cineva care a păzit cuvântul evanghelic încă din Testamentul Vechi. Moise a fugit de urgia faraonului. În grădina Ghețiman, Mântuitorul, când se roagă către Tatăl Ceresc, Doamne, de este cu putință, treacă paharul de la mine, paharul morții, adică, iată, se roagă ca un om, însă Dumnezeu îl slobozește de această patimă pentru a salva neamul omenesc. Așa și apostolii, care puteau fugi de mânia celor ce i-a sufreau și celor ce nu credeau în Hristos, n-au fugit atunci când trebuia să mărturisească credința, când era la cumpănă mare creștinismul, ci au fugit atunci de frica iudeilor ca să nu-i prindă, să nu stârpească cuvântul evanghelic. S-au ferit și apostolul Pavel din calea păgânilor. Apoi prorocul David, când era de Saul urmărit, iată-l ascunzându-se. Însă știm și că Atunci când putea să-l omoare pe Saul, nu l-a omorât, ci de trei ori, fiind lângă el, l-a iertat. Sara, când era cu Abraham împreună, văzând-o împăratul Abimelec că este atât de frumoasă, a poftit-o și ca să fugă de urgia sa a împăratului, Abraham i-a spus că este soră și nu soție. Însă, iată cum salvează Dumnezeu pe iubiții săi, pe cei care îi slujesc lui, că îi se arată în vis lui Abimelec să nu se atingă de Sara că este soție de proroc. Apoi, Iacov a fost salvat de mâna fratelui său Isav, care era crud și nemilos datorită invidiei că Iacov i-ar fi luat dreptul de întâi născut. Ilie se ascunde de urgia Izabelei pentru a nu fi ucis. Iată câte exemple. Sfântul Ilarion cel Mare, pentru a nu fi urgisit sufletește, fuge a nu fi lăudat de lume pentru că făcea nenumărate și mari minuni. Dintr-o cetate într-alta fugea pentru că se vestea de faima lui cea mare. Sfântul Martinian, pe care și astăzi îl serbăm, fuge de convorbirea cu femei pentru a-și păzi curăția trupească și sufletească. Iată cum ne îndeamnă Mântuitorul de a fugi din calea păcatului, prin faptul că el însuși a fugit din calea evreilor care nu voiau să primească cuvântul evanghelic. Și în final spune, pocăiți-vă. Acest cuvânt cu înțelesuri multiple își are obârșia în taina Sfintei Spovedanii, unde ne îndeamnă Mântuitorul să ne pocăim, ca și Ioan Botezătorul, spovedindu-ne păcatele. Această taină a fost instituită de însuși Mântuitorul așadar și vrea să fie stârpită de către credințele străine ortodoxiei, de cele care au invadat în România, mai ales după 89. Că s-a transformat România într-un câmp vast de sămânță rea, de neghină care vine să năbușe grâul, să năbușe aria de lucru a succesorilor apostolilor, a propovăduitorilor adevăratei Evangheliei. S-au mulțit ca ciupercile după ploaie credințele păgâne. Dacă odinioară se slujea idolilor, acum alți idoli sunt idolii băuturii, a curviei, a patimilor, de care este și rușinea greică. Spune Apostolul Pavel, au coborât oamenii pe Dumnezeu din cinstea sa în necinste și s-au dedat la patim de ocară, de care este rușine a și grăin. Se caută desființarea morală, desființarea politico-economică prin înmulțirea partidelor, a partidelor care nu sunt credincioase, ci se dau a fi creștine pentru a câștiga voturi, pentru a câștiga inimile celor slabi și iată că duc în degringoladă ortodoxia și economia. Astăzi, economia țării este închinată, subjugată altor nații, că se dau drepturi și micilor etnii ca să facă ravagii, să asuprească pe români. Și economia este dărâmată prin acel capital străin care pătrunde tot mai mult în România pentru ca necazurile să domine viața noastră și să uităm de Dumnezeu. Altfel spus, să aducem injurii la adresa Dumnezeirii că nu ne mai iubește, că ne-a părăsit. Ori El pe cine iubește, pe acela și ceartă și dă conducători țării după inima noastră. Pocăindu-ne, nu vom avea parte de necazurile acelea fatale, de închinarea Antichristului, că încetul cu încetul își face apariția el prin banul comun pe care vrea să-l instituie, prin comunitatea europeană, prin NATO, unde sunt conducători masoni, evrei, căutând să subjuge tot neamul omenesc. Însă noi nu trebuie să primim acestea, ci să ne amintim de frica de Dumnezeu, adică de iubirea Lui și nu de frica care o propovăduiesc astăzi neamurile. Că avem cel mai slab Dumnezeu care a existat odată pentru oamenii necredincioși, că ei minimalizează pe Dumnezeu doar la putere. Ori puterea Dumnezeu nu și-a arătat-o niciodată, pentru că putea să trimită, îi spune Apostolului Petru, Tatăl Său din cerul, un legion de îngeri și să biruie pe evrei, însă nu a cerut, ci Dumnezeu și-a arătat doar iubirea, dragostea sa, nemărginită față de neamul omenesc. Și-a arătat El dragostea pentru ca și noi să-L iubim și prin aceasta să dovedim că suntem fii legitimi ai Tatălui Ceresc. Deci să nu reducem pe Dumnezeu doar la o putere și să ne fie frică în sensul propriu al cuvântului. Că există o panfobie, o frică universală care stăpânește lumea. Se teme doar de o putere pe care o numesc ei ori extraterestri, ori alte galaxii care caută să ne domine. Și noi să avem frică de Dumnezeu în sensul de dragoste față de El. Și El ne va izbăvi de frica lui Antichrist și ne va întări pe drumul mărăcinos, pe valurile mării învolburate pe care călătorim noi astăzi. Iată dar cum trebuie noi să ne păzim haina imaculată a botezului. Ne îndeamnă Dumnezeu să fim curați ca un copil, să iertăm aproapelui. Că mi-amintesc de o pildă în care un filozof păgân spunea tuturor: l-ați văzut voi pe Dumnezeu? Unde este ca să mă închin și eu Lui? Și îi spune în batjocul unui copil: uite, îți dau un măr dacă tu mi-l arăți pe Dumnezeu. Dar copilul înțelepțit de Duhul Sfânt îi spune: îți dau eu 10 mere dacă mi-arăți tu unde nu este Dumnezeu. Că pretutindene este Dumnezeu, că El umple Universul. Și cum Sfinții L-au cunoscut pe Dumnezeu, și noi putem să-L cunoaștem din făpturile sale, că tot ce ne înconjoară este de la Dumnezeu. Și însăși cu tremur pe pământ va fi, cum spunea în altărea Sfântul Mitropolit, numai la porunca lui Dumnezeu. Deci tot ce se mișcă este de la Dumnezeu, este cu poruncă dumnezeiască. Și Dumnezeu a arătat că este dinamic. Tatăl meu lucrează și eu acum lucrez. Și eu, Tatăl meu până acum lucrează, deci veșnic lucrează și ne îndeamnă pe noi a fi la fel dinamici, lucrători pe aria evanghelică. Și să stârpim neghina care caută să înnăbușe învățătura în sămânța evanghelică. Ianuarie, când este adevăratul botez. Și astăzi, în ziua de schimbarea la față, se arată un nor ca simbol al Duhului Sfânt pe muntele măslinilor. Și astăzi se dovedește prin lumina sfântă care se arată la Sfântul Mormânt. Însă noi nu cumva să rămânem orbi la cele ce se văd cu ochii duhovnicești. Să nu cerem minuni, pentru că minunile sunt pentru cei necredincioși. Cele ce nu se văd, spune Apostolul Pavel, sunt mai prețioase decât cele ce se văd. Că de aceea avem noi minte, rațiune, ca să discernem cele ce nu se văd și să le credem, că umblăm prin credință și nu prin vedere, spune același Apostol Pavel. Să îmbrățișăm cele ce nu se văd, care aparțin dumnezeirii, care le-au adus până la noi Sfinții Părinți cu jertfă, că evenimentul unic și integral al secolului este omul duhovnicesc, acela care nu se întoarce la Dumnezeu, că s-a apropiat împărăția cerurilor, acela va fi tăiat, că nu face roade, și aruncat în foc, cum spune Sfântul Ioan Botezătorul. Să ne întoarcem cu toată ființa noastră la datinile strămoșești, la canoanele Sfinților Apostoli și a Sfinților Părinți, pentru ca să nu fim dați anatema, ca toți să avem parte de Împărăția lui Dumnezeu, care se câștigă cu osteneală. Se câștigă cu suferință, că strâmtă este ușa care duce în Împărăția lui Dumnezeu. Să-L iubim pe Dumnezeu din toată inima, din tot sufletul, din tot cugetul și să păstrăm fanionul Ortodoxiei curat. Să-L ducem pe culmele înalte ale credinței, nepătat, ca toți să avem parte de glasul evanghelic, venit binecuvântat, Tatăl meu, de moștenit Împărăția Cerurilor în veci. Amin.